Lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się, gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Gdy wysyłasz Twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Jahwe trwa na wieki. Niech się raduje Jahwe swymi dziełami. Patrzy na ziemię, a ona drży, dotyka gór, a dymią. Będę śpiewał Jahwe, póki żyję. Będę śpiewał memu Bogu, póki istnieję. Moje rozmyślanie o Nim wdzięczne będzie. Rozraduję się w Jahwe. Niech zostaną wytraceni z ziemi grzesznicy i niech nie będzie już niegodziwych. Błogosław moja duszo Jahwe. Alleluja. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże nasz, jesteś wielki. Ty stworzyłeś ten świat i możemy widzieć to. Możemy widzieć Twoje dzieła naokoło, patrząc na siebie, na to, jak jesteśmy cudownie stworzeni, uczynieni. Możemy zachwycać się Twoją wielkością, wspaniałością. I pomóż nam zobaczyć to, jak cudownym Bogiem jesteś i niech to sprawia w nas uwielbienie dla Ciebie. A jeśli jest w nas coś, co sprawia, że jesteśmy zbyt przygnieceni, nie ma w nas tego pragnienia, by wysławiać Ciebie, Ojcze, to dotknij, pociesz i spraw, żeby to, co nas przygniata, mogło nas już nie przygniatać i żebyśmy mogli właśnie chwalić Ciebie, Ojcze, tak jak Tobie się to należy. Dzięki za ten dzisiejszy dzień, dzięki za możliwość bycia tutaj, wsłuchiwania się w Twój głos. Amen. Funkcjonowania tego wszechświata. Uwielbiamy Ciebie, wielki Boże, i modlimy się, byś i dzisiaj napełniał każde z naszych serc radością Twojego świętego Ducha, pokojem, który pochodzi od Ciebie z góry, pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W pośród zamętu tego świata, w pośród niepewności, daj, Panie, nam radować się w Tobie, i daj nam doświadczać Twojej obecności w Duchu Świętym. Amen. Prosimy, żeby więcej ludzi się nawracało. Tak, Panie, prosimy. Błogosław prześladowanych naszych braci i sióstr. Tak, Ojcze. Którzy cierpią z różnych powodów. Daj im siłę, Panie Boże. Jezus Chrystus jest ich pocieszeniem. Tylko w Jezusie jest nadzieja, Panie, życia wiecznego. Nic nie pokładamy tutaj na ziemi. Nic nas tutaj nie trzyma. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Amen.

Panie, wiem, że nikt. Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty. Choćbym wszechświat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci nikt. List do Filipian, 3 rozdział, od 17 wersetu. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bowiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie. Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze, przez baranka krew wejdźmy tam. Przyjdźmy doń śpiewaniem go wielbiąc, wywyższając Boży tron, znosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Miejsce najświętsze, przez baranka krew wejdźmy tam. Przyjdźmy doń śpiewaniem go wielbiąc, wywyższając Boży tron, wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Amen. Chciałem Ci Boże podziękować za to, że sprowadziłeś nas tutaj, abyśmy wywyższyli Cię, abyśmy wywyższyli Twoje imię święte, Boże. Po to zostaliśmy powołani przez Twoją Ewangelię, Panie, abyśmy rozgłaszali Twoje chwały, Boże. Twoją wielkość, Twoje wielkie miłosierdzie, jaką masz na każdym człowieku, Boże. I Ty nam dzisiaj również dałeś nam sposobność, Panie, abyśmy mogli to czynić, Panie. święte słowo, które nam dałeś. Dzięki Ci. Dziękuję Ci za ten sposób, za to wszystko, czym nas odtargujesz, Panie. Godzien jesteś tego, godzien Ty i tylko tej czci i chwały. W imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, którego nam dałeś, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. On skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem mym. Złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc Swą da. Pokojem Bóg, pokojem mym. Złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, pokojem my. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w każdym czasie możemy przyjść do Ciebie, złożyć na Ciebie nasz ciężar, nasze smutki, nasze niepokoje, niepewności. I Ty obiecujesz dać pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Nie tak, jak daje ten świat. Twój pokój jest pokojem niezależnym od okoliczności, ponad okolicznościami. Modlimy się o te wszystkie serca, Panie, zaniepokojone, zatrwożone, zalęknione, o naszych braci i siostry na Ukrainie i z Ukrainy. Wołamy, kochany Panie, o Twój pokój. Prosimy o tych wszystkich, Panie, którzy żyją w tych miejscach, gdzie toczą się konflikty wojenne, gdzie tak wiele niepewności, gdzie tak wiele nieprawości, zła, z tego gorzkiego owocu grzechu. Wołamy, Panie, o Twój pokój do ludzkich serc przez Jezusa Chrystusa, przez poznanie naszego Pana, Księcia Pokoju. Prosimy, przemawiaj do ludzkich serc w pośród tych ziemskich niepewności, niepokojów. Prosimy, abyś w mocy Twego Ducha poruszał ludzkie serca i też nam teraz, kiedy będziemy pochylać się nad Twym Słowem, rozważać je, rozmyślać. Daj, Panie, łaskę zrozumienia, daj łaskę przyjęcia Twego Słowa i bycia wykonawcami tego wszystkiego, co nam w tym Słowie objawiasz. Prosimy przez święte imię Jezus. Amen. Usiądźmy, kochani. Czy większe, czy jeszcze zrobić większe? Bolsze? O, хорошо. Хорошо. Otwórzmy Księgę Estery. Księga Estery należy do kolekcji pięciu zwojów, zwanych po hebrajsku Megilot. Tych pięć krótkich ksiąg, Księga Rut, Kaznodziei Salomona, Pieśń nad pieśniami, Lamentacje i Księga Estery należy do sekcji pism, które zamykają hebrajski kanon. Każda z tych pięciu ksiąg jest czytana w różne świąteczne dni. Księga Estery jest odczytywana corocznie podczas obchodzenia święta Purim, co znaczy losy. Tekst Księgi Estery znacznie się różni od tekstów hebrajskiej Biblii i tekstów greckiej Biblii, zwanej Septuagintą, czyli przekładu na język grecki, który został dokonany na 3 wieki przed Chrystusem. Księga Estery w greckim przekładzie Septuaginty jest znacznie dłuższa, ma ponad 100 więcej wierszy i zawiera modlitwy Mordochaja i Estery. Najprawdopodobniej zostały one dodane później przez rabinów, aby uczynić tę księgę bardziej religijną w swoim przekazie, gdyż ta księga, podobnie jak Pieśń nad pieśniami, ani razu bezpośrednio nie wymienia Boga, Jego świętego imienia, modlitwy, świątyni. Nie ma żadnego odniesienia do prawa mojżeszowego. Jest to niezwykła księga, napisana świeckim językiem, najprawdopodobniej w pogańskim środowisku, składająca natchnione świadectwo o Bożej opatrzności nad jego ludem. Niektórzy uważni czytelnicy hebrajskiego tekstu tej księgi doszukali się imienia Jahwe w 4 akrostychach. Akrostychy składają się z kolejnych słów, w których pierwsze lub ostatnie litery tworzą tetragram, czyli imię Jahwe. Mamy więc księgę, w której Bóg wydaje się być ukryty, choć aktywnie działający poza kulisami rozgrywających się wydarzeń. Wszelkie przypadkowe, w cudzysłowie, zbiegi okoliczności opisane w tej księdze są historycznymi ilustracjami działania Bożej niewidzialnej ręki. Przeczytajmy pierwsze 3 wiersze otwierające tą księgę. Za panowania Achaszferosza, a Achaszferosz sprawował władzę nad 127 prowincjami od Indii aż do Etiopii, w czasie gdy król Achaszferosz zasiadał na swym królewskim tronie na zamku w Suzie, w 3 roku swego panowania, wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych. Przybyli do niego wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. Tak oto rozpoczyna się Księga Estery, która podobnie jak Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza zawiera fragment historii Żydów żyjących na wygnaniu w Babilonie. Jak pamiętacie, po barbarzyńskich najazdach Asyrii i Babilonu na Izrael, opisanych w ostatnich rozdziałach Ksiąg Królewskich i Księgi Kronik, drugiej Księgi Kronik, następuje wieloletni okres niewoli i życia Izraela na wygnaniu z ich ziemi obiecanej. Imperium Perskie zostało ustanowione przez Cyrusa, który w 539 roku przed Chrystusem pokonał Babilończyków. I jak czytaliśmy w księdze Ezdrasza, Cyrus był wspaniałomyślny dla różnych grup religijnych i narodowych w swoim królestwie i zezwolił również Żydom na powrót do Jerozolimy po latach wygnania. Niektórzy Żydzi pozostają jednak rozproszeni po całym Imperium Perskim i to właśnie część ich historii opowiada Księga Estery. Następcą Cyrusa został Dariusz, który ustanowił administrację tego potężnego imperium. O nim będziemy czytali w księdze Daniela, ponieważ księga Daniela i księga Ezechiela również jest pisana w tym okresie. Następcą Dariusza został jego syn Achaszferosz, który panował od 486 do 465 roku przed Chrystusem. Grecki historyk Herodot napisał swoje historyczne dzieła w V wieku przed Chrystusem, a więc właśnie w tych czasach, niedługo po panowaniu Achaszferosza. Opisuje on tego wielkiego króla jako okrutnego i nieprzewidywalnego. W Persopolis znaleziono pomnik, na którym zapisane są słowa tego perskiego władcy, którego imię po persku brzmi Xerxes. I on takie słowa o sobie pisze. Ja jestem Xerxes, wielki król, jedyny król, król wszystkich krajów, które mówią wszystkimi językami, król wielkiej i dalekiej ziemi. A więc Xerxes to jest jego greckie imię, czy perskie imię, a nam jest znany pod hebrajskim imieniem Achaszferosz. Jego imperium było ogromne, bo rozciągało się od Indii aż po północną Afrykę. Akcja naszej powieści rozgrywa się w Suzie. Było to starożytne miasto Elamu, które Dariusz odbudował, w którym Achaszferosz miał swój zimowy pałac. Czytamy, że król Achaszferosz zaprasza czołowe osobistości swojego rządu i armię na wystawną ucztę. Achaszferosz chwalił się przed nimi bogactwem świadczącym o potędze jego królestwa, o jego nadzwyczajnym blasku i wielkości. I jak czwarty wiersz mówi nam, trwało to 180 dni. 6 miesięcy się przechwalał swoim bogactwem i osiągnięciami. W 5 wierszu czytamy, że po upływie tego czasu król wydał ucztę, kolejną ucztę, dla wszystkich przebywających na zamku w Suzie, od osób najważniejszych do najmniej ważnych. Uczta ta trwała 7 dni, a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Podczas tej uczty Achaszwerosz wzywa swoją małżonkę, królową Waszti, aby zaprezentowała swoją urodę, ale ona odmawia pojawienia się na królewskiej uczcie. I ten akt kobiecego sprzeciwu zostaje uznany za niebezpieczny przykład dla wszystkich żon w całym królestwie. Królowa zostaje pozbawiona tronu i wygnana z pałacu na mocy królewskiego dekretu, którego nikt nie może zmienić. Widzimy tu zarówno styl sprawowania władzy w perskim imperium, jak również charakter króla Persji, Kserksesa czy Achaszwerosza. Król daje się łatwo prowadzić swoim doradcom, którzy sugerują mu następnie, że powinien wybrać nową królową spośród najpiękniejszych dziewic w całym imperium. Wśród nich, wśród tych dziewic, mieszka w Suzie Hadasa, czyli Estera. Hadasa to hebrajskie imię, które oznacza mirrę, pachnidło. Estera może być perskim imieniem oznaczającym gwiazdę lub babilońskim imieniem odnoszącym się czy pochodnym od imienia bogini Isztar. Ta młoda kobieta żyje pod opieką swojego starszego kuzyna Mordechaja. Kiedy nadchodzi czas, by Estera udała się do króla, zdobywa jego serce swoją czystą urodą i zachowaniem. Achaszwerosz czyni ją nową królową z wielką pompą. Tymczasem Mordechaj siedzi przy królewskiej bramie. Być może po to, żeby mieć kontakt z Esterą, albo w rzeczywistości został królewskim urzędnikiem nadzorującym sprawy pałacowe. W pewnych archeologicznych odkryciach znaleziono kamień z imieniem jednego z urzędników królewskich z tamtych czasów, którego imię tam jest Marduk. I niektórzy myślą, że to może być forma imienia Mordechaj. Z tego miejsca, czyli przy bramie królewskiej, Mordechaj wykrywa spisek związany z zamachem na życie króla. O tym czytamy w 2 rozdziale od 19 do 23 wiersza. Mordechaj ostrzega Esterę przed niebezpieczeństwem, dzięki czemu życie króla zostaje ocalone, a dobra służba Mordechaja zostaje zapisana w oficjalnych królewskich annałach, o czym czytamy w dalszej części opowieści. Jednak Mordechaj wchodzi w konflikt z niejakim Hamanem, który został wyróżniony wśród królewskich dostojników. W 3 rozdziale od 1 wiersza czytamy, że król Achaszwerosz w szczególny sposób wyróżnił Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga. Postawił go na stanowisku wyższym niż pozostałych książąt. Z tego powodu wszyscy poddani króla zasiadający w bramie królewskiej klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon. Tak zresztą zarządził co do niego sam król. Mordochaj jednak nie klękał i nie kłaniał się Hamanowi. Dlaczego? Haman jest nazywany Agagitą, potomkiem Agaga. Brzmi znajomo? Powinno. Może to oznaczać, że był potomkiem Agaga Amalekity, króla Amalekitów. Agag był tytułem królewskim Amalekitów. I z tego powodu Haman, jeśli on znał swoją historię i historię Izraela, był zawziętym wrogiem Izraela. Przeczytajmy kilka miejsc, które mówią nam więcej o Amalekitach. Księga Wyjścia, 17 rozdział, 8 wiersz. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. W 14 wierszu tego samego rozdziału czytamy, że po bitwie Jahwe polecił Mojżeszowi: zapisz to na pamiątkę na zwoju i wbij to w głowę Jozuemu, że całkowicie wymarzę spod nieba pamięć o Amaleku. W 5 księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, w 25 rozdziale, od 17 do 19 wiersza czytamy: pamiętaj, co uczynił ci Amalek, gdy byliście w drodze, kiedy wychodziliście z Egiptu. Wyruszył on przeciw tobie i lekceważąc Boga, wybił wam wszystkich tych, którzy byli wycieńczeni i pozostawali w tyle. A ty sam także byłeś znużony i zmęczony. Gdy więc Jahwe, twój Bóg, da ci wytchnienie od wszystkich okolicznych wrogów ziemi, którą daje ci w dziedziczne posiadanie, wymarzesz pod niebem pamięć o Amalekitach. Nie zapomnij o tym. I co ciekawe, śledząc dalej historię biblijną, widzimy, że Amalekici coraz to pojawiają się w różnych miejscach. Niby już są wybici, a jednak wciąż i wciąż się pojawiają. Aż do Księgi Samuela, gdzie w pierwszej Księdze Samuela, w 15 rozdziale, mamy zapisane słowa proroka Samuela do króla Saula. Tak mówi Jahwe zastępów. Pierwsza Księga Samuela, 15 rozdział, 2 i 3 wiersz. Tak mówi Jahwe zastępów. Postanowiłem zająć się tym, jak Amalekici postąpili z Izraelem, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Stanęli mu wówczas na przeszkodzie. Wyrusz więc teraz i pobij Amalekitów. Wytęp ich jako obłożonych klątwą, ich samych i wszystko, co do nich należy. Jednak Saul oszczędził Agaga wbrew wyraźnemu nakazowi Boga. Co ciekawe, Mordochaj jest z plemienia Beniamina, tak jak król Saul. Jeśli Haman jest potomkiem Agaga, to samo zabicie Mordochaja wydaje mu się zbyt małą rzeczą. Haman dąży do eksterminacji całej żydowskiej ludności w całym perskim imperium. O tym mówi 3 rozdział tej księgi. Jeśli Żydzi mają być zabici w całym imperium, to także w Jerozolimie i w całej Judzie do której powrócili pobożni wygnańcy pod przewodnictwem Zerubabela kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Aby wyznaczyć datę dokonania rzezi, Haman zleca rzucenie losu, czyli właśnie pur. To jest perskie słowo i to słowo też znajduje się w historycznych zapiskach perskich. Pur. Ten los ma wskazać właściwy dzień i właściwy miesiąc, w którym ma się dokonać rzeź Izraela. Jest początek roku. Los pada na miesiąc Adar, czyli na ostatni miesiąc roku. Na 13 dzień tego miesiąca. Czy był to szczęśliwy traf? Czy też Bóg stał za rzucaniem losów przez pogańskich magów? To właśnie pur, czyli los, da nazwę żydowskiemu świętu Purim. To jest liczba mnoga od słowa pur, czyli losy. Haman jednak nie wie, że nie dożyje dnia tego święta. Król Achaszwerosz zgadza się, by Haman wydał królewski dekret nakazujący zagładę wszystkich Żydów w całym imperium. Haman oferuje ogromną ilość srebra, aby zapłacić tym wszystkim, którzy dokonają rzezi. Co więcej, obiecuje im zagarnięcie całego majątku Żydów. Król Achaszwerosz odmawia przyjęcia pieniędzy od Hamana, daje natomiast Hamanowi swój osobisty pierścień do sygnowania rozkazów. Haman jest więc teraz wielkim wezyrem króla, który ma nieograniczoną władzę. Rozkaz królewski zostaje rozesłany do każdej prowincji we wszystkich językach imperium przy użyciu doskonałej sieci pocztowej stworzonej przez Cyrusa. W 3 rozdziale i 13 wierszu czytamy, że rozesłano te tłumaczenia dekretów, rozesłano za pośrednictwem gońców do wszystkich prowincji królewskich. Treść listów głosiła, że należy wytępić, wybić i zniszczyć wszystkich Żydów, od chłopca do starca, z dziećmi i kobietami. Mienie ich zależy zagarnąć. Należy tego dokonać w ciągu jednego dnia, a ma być to dzień 13 12 miesiąca, czyli miesiąca Adar. Raz wydany królewski dekret w Persji nie mógł być zmieniony ani odwołany. Na wieść o tym królewskim dekrecie Mordochaj i inni zrozpaczeni Żydzi przywdziewają wory, posypują się popiołem i głośno lamentują. Jest to wyraz publicznego protestu, jak również bólu i rozpaczy w obliczu nadchodzącej zagłady, groźby zagłady. Gdy Estera dowiaduje się o zachowaniu Mordochaja, wysyła do niego eunucha, aby dowiedział się, co się stało. Mordochaj opowiada temu eunuchowi o strasznej sytuacji i przekazuje mu kopię dekretu. Wysyła wiadomość, której prosi Esterę, aby błagała króla o litość dla Izraela. Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje. Estera odsyła Mordochajowi wiadomość, że nawet królowa nie może stawić się przed obliczem króla bez jego wezwania. Jeśli to zrobi, grozi jej natychmiastowy wyrok śmierci. Ponadto Estera nie jest pewna, czy nadal cieszy się przychylnością króla, ponieważ był to człowiek niezwykle zmienny. Odpowiedź Mordochaja jest punktem kulminacyjnym w tej historii i najdobitniejszym wyrazem jego wiary w moc Boga, który może ich wybawić, chociaż nawet w tym miejscu nie ma wyraźnego odniesienia do Boga. 4:13-14. Mordochaj pisze do Estery: nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. W kolejnych wierszach czytamy, że Estera przekazała Mordechajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie i nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Czy było to pozytywne wyznanie, czy było to negatywne wyznanie? Czy Bóg może się przyznać do takiego wyznania? Niepewności? Gotowości na śmierć? To jest punkt zwrotny w całej tej historii. Estera kładzie swoje życie, aby ratować cały naród. W tym akcie poświęcenia Estera jest proroczym cieniem nadchodzącego Zbawiciela ludzkości, który położy swoje życie za swój lud. Tak jak Estera przez 3 dni i 3 noce trwa w śmiertelnym boju, tak nasz Zbawiciel leży w grobie przez 3 dni i 3 noce w więzach śmierci, aby z nastaniem 3. dnia je rozerwać i pokonać śmierć przez chwalebne zmartwychwstanie. Kiedy Estera staje przed Ahaszweroszem, ten łaskawie wyciąga do niej swoje berło, znak miłosierdzia i pozwolenie na zbliżenie się do jego tronu. Zaprasza królową, by przedstawiła swoją prośbę. Ale Estera o dziwo nie prosi go o nic, tylko zaprasza go na ucztę, kolejną ucztę w tej księdze. Wyjątkowy wspólny posiłek z Hamanem. Haman jest podekscytowany tym zaszczytem. Tylko jedna rzecz zakłóca jego zadowolenie, a mianowicie widok Mordochaja, który uparcie odmawia złożenia mu pokłonu. Kiedy Haman przychodzi do domu i chwali się przed swoją żoną, jak to jest wielki w oczach króla i królowej, jego żona i jego przyjaciele radzą mu, by zbudował wysoką szubienicę, i uzyskał zgodę króla na powieszenie na niej Mordochaja następnego dnia. Nie sposób nie zauważyć kontrastu między mądrością i pokorą Mordochaja i Estery, którzy w poście szukają Bożych wskazówek, a Hamanem, którym rządzi ambicja, zazdrość, gniew, zabobony i presja otoczenia. W wyniku kolejnego niezwykłego zbiegu okoliczności tej nocy król nie może spać. Być może dochodziły go odgłosy stukających młotów cieśli budujących wielką szubienicę. Nie wiemy, z jakiego powodu nie może spać, ale z pewnością jest to Boże zrządzenie. Aby umilić sobie czas, król posyła po kronikę swojego panowania i każe ją czytać na głos. Wśród czytanych fragmentów kroniki znajduje się relacja o Mordochaju, który uratował królowi życie. Achaszwerosz zapomniał o tym wszystkim i z zaskoczeniem stwierdza, że Mordochaj nigdy nie został za to nagrodzony. Postanawia uczcić Mordochaja tak szybko, jak to tylko możliwe. Wczesnym rankiem przybywa Haman, aby prosić o śmierć Mordochaja. Tymczasem król nie daje mu dojść do słowa. Pyta o radę, jak uczcić człowieka, który się królowi bardzo przysłużył. To jest ironiczna scena, w której Achaszwerosz myśli o Mordochaju, a Haman myśli o sobie. Haman zakłada, że to jego król chce wywyższyć, wyróżnić. I Haman proponuje przemarsz ulicami miasta w królewskich szatach i na królewskim koniu. Król jest bardzo zadowolony z tego pomysłu i rozkazuje Hamanowi, aby go zrealizował w najdrobniejszych szczegółach na cześć Mordochaja. Wyobrażacie sobie, jak Haman się czuł, jak mu nos zwisł. Sam Haman ma prowadzić procesję i wykrzykiwać zasługi Mordochaja. Przyszła więc kolej na Hamana, by ze wstydem i ubolewaniem nakryć swoją głowę. Tego wieczoru król i królowa znowu jedzą kolację i Haman jest uroczystym gościem. Achaszwerosz ponownie zaprasza Esterę, by przedstawiła swoją prośbę. W końcu Estera uznaje, że nadszedł właściwy moment. Opowiada królowi o dekrecie mającym na celu zagładę jej ludu i błaga, by zarówno ona, jak i jej lud zostali oszczędzeni. Przerażony Haman próbuje błagać o litość, ale to zostaje źle odczytane przez króla i Haman zostaje wyprowadzony przez strażę z zakrytą twarzą. Gdy Achaszwerosz dowiaduje się, że Haman przygotował dla Mordochaja, jego wybawcy, szubienicę, rozkazuje, by wielki wyzyr sam na niej zawisł. W psalmie 7, od 15 do 17 wiersza czytamy takie słowa. Oto człowiek poczyna nieprawość, staje się brzemienny intrygą, rodzi zdradę, zastawia pułapkę, drąży ją wytrwale, i nagle sam wpada w dół, nad którym wcześniej się męczył. Wróci intryga na głowę matacza, a gwałt, który obmyślił, spadnie na jego własną skroń. Gdy Haman zostaje upokorzony i zgładzony, król przekazuje jego majątek Esterze. Pierścień, który król podarował Hamanowi, zostaje przekazany Mordochajowi, który zostaje nowym wielkim wezyrem. Mordochaj wydaje nowy dekret, w którym przyznaje Żydom prawo do zjednoczenia się i obrony, ponieważ wcześniejszego dekretu nie można cofnąć. Pierwszy dekret nie może zostać odwołany, ale można wydać nowy dekret, który daje Żydom szansę na obronę. Gdy ten nowy dekret dociera do prowincji, do wszystkich prowincji Imperium Perskiego, w każdej żydowskiej społeczności panuje radość i świętowanie. Oto zagłada, która była pewna. Ile rzeczy wydaje się być pewnych w tym świecie. Ta zagłada, która nieuchronnie wisiała nad nimi w jednej chwili, została zmieniona. Ich los został zmieniony. Kiedy nadchodzi 13 dzień miesiąca Adar, Żydzi są przygotowani. Wielu z ich wrogów nie odważyło się targnąć na nich, a ci, którzy to zrobili, zostali zniszczeni. Estera prosi króla o zgodę na przedłużenie czasu zemsty. Synowie Hamana zostają powieszeni. Zgodnie z żydowską tradycją ich imiona są pisane pionowo, z góry w dół, tak jakby wciąż wisieli. Kiedy księga Estery jest czytana publicznie w święto Purim, kiedy czytają imię Hamana, Żydzi tupią, wrzeszczą, stukają w garki. A za każdym razem, kiedy imię Mordochaja jest czytane, kłaniają się. Tak jak pismo mówi, imię bezbożnego zgnije, ale pamięć o sprawiedliwych trwa na wieki. Żydzi, zobaczcie, jednak odmawiają wzięcia łupów, aby zamanifestować, że ich działanie nie jest podyktowane chciwością czy chęcią zysku. Księga Estery kończy się opisem święta Purim i sposobu jego obchodzenia, a także odesłaniem czytelnika do oficjalnych zapisków królów Medów i Persów. W nich są zapisane rozmiary Imperium Achaszwerosza i wybitna rola Żyda Mordochaja, który cieszył się szacunkiem w całym imperium. Podobnie jak Józef w Egipcie i Daniel w Babilonie, Mordochaj jest człowiekiem, który dzięki Bożej opatrzności został uznany za godnego najwyższej odpowiedzialności w pogańskiej administracji i ratuje życie swojemu narodowi. Księga Estery pozostaje jedną z najbardziej popularnych ksiąg Starego Testamentu, zwłaszcza w świeckim środowisku. Byłem zdumiony, ile filmów zostało nakręconych w ostatnich latach na podstawie Księgi Estery. Nie ma żadnej innej księgi biblijnej, na podstawie której tyle filmów ten świat nakręcił. Ta niewielka księga nieustannie przypomina, że Bóg jest suwerenny. On jest najwyższym władcą. ponad królami ziemi. Jego moc zwycięża tych wszystkich, którzy usiłują zniszczyć Jego wyznawców, chociaż czasami wydaje się, że Bóg zwleka. Ta księga przypomina nam, że Bóg ma specjalny cel dla każdego z nas i że powinniśmy być gotowi ufać Bogu i szukać Jego planów, podążać za Jego planami. Musimy być gotowi wykorzystać każdą okazję do wypełniania Bożej woli, gdy Bóg stawia nas w miejscach, w których mamy wpływ na to, co się dzieje. Nie powinniśmy milczeć, gdy ktoś zagraża bezpieczeństwu innych ludzi, zwłaszcza Bożych dzieci. Kiedy trzeba, musimy być gotowi poświęcić nasze życie, aby pomóc innym. Post ma szczególne znaczenie w naszym szukaniu Boga i Jego pomocy. Bóg posługuje się nawet niewierzącymi ludźmi, aby wypełniać swoją wolę. To wielkie lekcje, które płyną dla nas z tej księgi. Powstańmy i podziękujmy Bogu za Jego słowo. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za całe Twoje słowo, za każdą księgę, za każdą lekcję. Dziękujemy Tobie za to objawienie Twojej suwerenności, nawet w obcej ziemi, w tak niesprzyjających okolicznościach, w sytuacjach, w których wydaje się nie ma wyjścia, nie ma ratunku, w których wydaje się, że zagłada jest postanowiona. Tak jak dzisiaj patrzymy na naszych braci i siostry z Ukrainy, patrzymy na tą sytuację za naszą granicą, wydaje się wielkie imperium wobec małego, stosunkowo małego państwa. Boże nasz, daj nam ufać Tobie, daj nam nie lękać się, ale patrzeć na Ciebie, Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, w którego rękach są ludzkie losy, w którego rękach jest tchnienie każdego z nas i każdego władcy, i każdego tyrana, tych, którzy wydają się być ponad władzą. Jest nad nimi większa, wyższa władza. Ty, Boże, jesteś ostatecznym władcą na całej ziemi. Ponad królami. Ty jesteś królem królów i panem panów. Daj nam, Panie, o tym pamiętać i daj nam szukać Ciebie w godzinach, w których ogarnia nas lęk, gdy jakiś człowiek nastaje na nasze życie, gdy okoliczności są niesprzyjające, czy czasy są złe. Daj nam szukać Ciebie, jeśli trzeba, w poście, w modlitwie. Daj nam, Panie, patrzeć w objawienie Twoich dzieł spisanych dla nas w Twym Słowie, abyśmy czerpali pociechę i abyśmy żyli godnym Ciebie życiem, pozostawiając po sobie chwalebne świadectwo. Bądź wywyższony, Panie i Boże nasz. Niechaj Twe słowa mieszkają w naszych sercach obficie. Niechaj będą lampą na naszych drogach, światłem na wszystkich naszych drogach. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz. słowo, które wskazuje nam, przypomina nam, że jeśli ufamy Tobie, to jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach, ze względu na to, co będzie się działo, co się dzieje. Jeśli swoje życie oddajemy Tobie, to możemy oczekiwać, że Ty zatroszczysz się i że Ty nie dopuścisz do niczego, co nie ma na nas przyjść. Dziękujemy za tą zachętę, za to wskazanie na Ciebie, tego, który ma wszystko w swoich rękach. Amen. Amen. Святий Правда, дякую тобі, Господь, що дарував мені духа мої, твою Господь, Богом Собі Духі. Дякую тобі, Господь, що в цей час нашим людей сказав добре номеному, але дякую тобі, Господь, що на серці не виходить Господь. Це тільки то ми зараз відкрив, це і своїх людей, що того народу, за яких ти сказав. Я дякую тобі, Господь, за все. Для слави тебе, я величаю, Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Panie, więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Panie, więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie, że nas umiłowałeś, że pozostawiłeś tron chwały w niebie, stając się jednym z nas, przyjmując postać sługi, Ty, który stworzyłeś wszystko mocą Twego słowa, Ty, który podtrzymujesz wszystko w swoim istnieniu, stałeś się sługą wszystkich ludzi. Uniżyłeś się i to aż do śmierci na krzyżu, haniebnej śmierci złoczyńcy, powieszony na krzyżu między złodziejami, między złoczyńcami. Znosiłeś w pokorze, gdy bluźniono Tobie. Znosiłeś w pokorze, gdy bito Cię, jak owca, którą się prowadzi na rzeź. Nie otworzyłeś swoich ust z powodu naszych grzechów, z powodu naszych przestępstw, z powodu ludzkiej upadłości, z powodu ludzkiej nieprawości. To całe zło grzechu zostało na Ciebie złożone, gdy tam rozpięty na krzyżu cierpiałeś, mąż boleści, niezrozumiany. Dzięki Ci, Panie nasz, dzięki Ci za Twą mękę, za to, że wypiłeś ten kielich cierpienia, bólu. Dziękujemy Ci, dziękujemy. Panie, ten chleb przypomina nam, że nasze zbawienie zostało okupione Twoim cierpieniem w ciele. Ty prawdziwie stałeś się człowiekiem. Przyjąłeś ciało takie jak nasze. Czułeś ból. Czułeś strach. To wszystko, co nam towarzyszy, Ty, Panie, też to odczuwałeś i przeżywałeś. Dziękujemy Ci. Panie, łamiemy ten chleb, pamiętając, jak wielka cena została zapłacona za nasze zbawienie. Dziękujemy Ci, kochany nasz Panie, że po Twojej męce, po Twojej śmierci zostałeś złożony w grobie, tak jak zapowiedziałeś, że Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi przez 3 dni i 3 noce. I pierwszego dnia tygodnia, zgodnie z Twą obietnicą, powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący. I na oczach swych uczniów wstąpiłeś do nieba, skąd też Cię oczekujemy, Panie. razem z Twoim Kościołem wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za krew przelaną za nas, byśmy my mogli żyć. I czy to możliwe, że możemy być czyści, całkowicie, idealnie obmyci z grzechów, być bielszymi niż śnieg? Jest to możliwe dzięki temu, co Ty uczyniłeś, Panie Jezu. Dzięki Ci. I czy naprawdę to jest nam bliskie, czy to jest w naszych sercach, że chcemy podobać się Tobie, Ojcze, we wszystkim? Czy bardziej miłujemy czystość, świętość, Twoje upodobanie, Twoje zadowolenie? Czy bardziej miłujemy to, co ciało nam podpowiada, to, co, do czego świat nas zachęca? Daj nam, proszę, Ojcze, zwyciężać i umiłować bardziej Ciebie i żyć świętym, czystym życiem każdego dnia. Dziękujemy, że nam to umożliwiasz. Amen. Amen. Amen. Bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu, tak jak Pan Jezus zaprasza swoich uczniów, byśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, wspominając Jego śmierć. Czynimy to na Jego pamiątkę. W ten sposób zwiastujemy naszą wiarę w Niego, zwiastujemy to wszystko, co On uczynił i czego my dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Te osoby, które chciałyby pić z kielicha, prosimy, żeby podeszły na końcu. Na początku będziemy rozlewali tutaj do tych małych kieliszków, a te osoby, które chciałyby pić z kielicha, prosimy, żeby podeszły na końcu. Zapraszamy. Wołałam do Niego, żeby wyszła i żeby moja Pana i całe moje wnętrze. Święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwa. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, on leczy wszystkie Twoje niemoce. On życie Twoje wybawia od skuby. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. Oto Twoje dni nasyca dobrami. Odnawia się młodość Twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe. Bierze opiekiem wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawi Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny Pan i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Nie wiedzie sporu bez końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, jak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma. I miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. A łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami ich synów, nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujące Jego rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław duszo moja Pana. Amen. Usiądźmy proszę. Za chwilkę rozstawimy tam stoły w drugim pomieszczeniu i zasiądziemy do tych stołów, żeby dalej kontynuować naszą społeczność w rozmowach przy dobrym jadle na tych stołach. W najbliższym tygodniu wybieramy się z braćmi, kilku nas, trzech w sumie, chyba jeszcze nie wiadomo, czy dwóch, czy trzech jedzie. Także jedziemy na ten post braterski, także zabierzemy też pozdrowienia od Was, ale może ktoś z Was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia. Chciałbym przekazać pozdrowienia od Asi Maciejewskiej i dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze? Jakieś ogłoszenia czy informacje, pozdrowienia? Dziękujemy, Natalia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę też pozdrawiać braci, siostry, zbory, które przesyłają nam pozdrowienia. Jakieś informacje, ogłoszenia dla zboru jeszcze? Jeśli nie ma, to przypominam o środzie o godzinie 18:00 tutaj. Siostry we wtorki wieczorem spotykają się na modlitwę. Pamiętajmy też o tych, których nie ma z nami, którzy są chorzy czy z jakichś przyczyn nie mogą być z nami. Módlmy się o nich, dzwońmy, piszmy, odwiedzajmy, żebyśmy pamiętali o tych, których nie ma z nami. Tutaj został już ten teren za budynkiem wyrównany przez koparkę, spychacz, także jest potrzeba, żeby go tam trochę wygrabić. Przy drzwiach stoją grabie, gdyby ktoś z Was nie dzisiaj, ale w tygodniu chciał przyjść, trochę pograbić, czy rano, czy wieczorem, dajcie znać, najwyżej te grabie gdzieś tam zostawimy, może na zewnątrz nawet, jeśli ktoś by chciał, no dajcie znać po prostu, czy będziecie, żebyśmy wiedzieli. Wtedy byśmy zostawili te grabie, żeby tam jeszcze wyrównywać ten teren. Jest plan, rozmawiałem z Bartkiem, który nam wynajmuje tutaj to pomieszczenie, żeby zrobić tam taki plac dla dzieci. Oni chcą tam wylać taki kwadrat 5 na 4 betonu, na to położyć taką gumę, jak są na placu zabaw, i postawić taką kratownicę do wspinania się i zabawy. Więc coś takiego tam planujemy zrobić na zewnątrz dla dzieci. Natomiast całą resztę chcemy obsiać trawą, żeby no, było też trochę więcej zieleni i żebyśmy mogli z tego korzystać. A na razie jest taka prosta robótka, grabienie. I to potrzeba troszkę pracy, żeby to ładnie wyrównać. Także tych wszystkich, którzy mogą, chcą, dajcie mi znać. Mogę podejść, pokazać, gdzie co trzeba grabić i zróbmy to, żeby ten teren też się nadawał. To chyba tyle informacji, tyle ogłoszeń. Zapraszam do stołów i kontynuujemy naszą społeczność przy stołach.